Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Значная частка пошты свабоды пра лёс беларускай мовы, пра яе будучыню, якая з кожным годам выклікае ў многіх людзей усё большую трывогу. Нягледзячы на фармальны дзяржаўны статус, беларуская мова на працягу апошніх 15 гадоў паслядоўна выціскаецца з усіх сфераў грамадскага жыцця, са справаводства, адукацыі, нават культуры. І ці толькі дзяржава прыклала руку да вынішчэння мовы. Вось які ліст на гэту тэму даслала нам Раіса Катлярова з Магілёва. Слухачка піша: «Што турбуе, дык гэта стаўленне ў грамадстве да нашай роднай беларускай мовы. Адкажыце сумленна самі сабе, ці чытаеце вы ў дадзены момант беларускія кнігі? А вашы знаёмыя, сябры? Уявіце сітуацыю, на паліцы бібліятэкі побач стаяць дзве кнігі, адзін і той жа добры раман, але на дзвюх розных мовах, расейскай і беларускай. Якую з кніг вы выбераце? А хто прачытае тую велізарную літаратурную спадчыну, якую пакінулі нашы вялікія пісьменнікі? Няўжо толькі літаратуразнаўцы? А многія ж пісьменнікі аддавалі за родную мову і здароўе, і дабрабыт, і нават жыцці свае, як правіла, маладыя», напісала ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёва. Пытанні вашы, спадарня Катлярова, збольшага рытарычныя, адказы на іх загадзя вядомыя. Многія людзі ў Беларусі сваё грэблівае стаўленне да мовы тлумачаць палітыкай дзяржавы, якая спрыяе русіфікацыі, канчаткова выціскае беларускую мову з грамадскага ўжытку. А з іншага боку, чыноўнікі ў моўнай палітыцы апелююць да грамадскай думкі. Маўляў, беларусы сваіх дзяцей у беларускія школы аддаваць не хочуць, па-беларуску між сабой не гавораць. Зачараванае беларускае кола, у якім мова, як у жорнах, пакутуе ўжо каторае дзесяцігоддзе. Будучыня беларускай мовы і нацыянальнай гістарычнай сімволікі непакоіць і нашага слухача Андруся Анцуха з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я люблю ўсё беларускае – музыку, літаратуру, культуру. Хацелася б большай папулярызацыі роднай мне беларускай мовы, толькі класычнай, не наркамаўкі. Яшчэ больш хацелася б слухаць пра нацыянальныя беларускія сімбалі – бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоня. Гэта для мяне святое. Я нават тату зрабіў на целе з выявай пагоні і сцяга. На жаль, наш народ да гэтага ставіцца ніяк, бо нічога пра гэта не ведае. Для яго гэта чужое. На жаль», напісаў у сваім лісце на свабоду Андрусь Анцух з Менску. У нацыянальных гістарычных сімбаляў вельмі глыбокія карані. Як ні імкнулася камуністычная ўлада знішчыць іх, за 70 гадоў зрабіць гэта ёй не ўдалося. Тым больш не ўдасца цяпер, пасля таго, як пад пагоняй і бел-чырвона-белым сцягам Беларусь у 91 годзе стала незалежнай дзяржавай і жыла пад гэтымі сімбалямі наступныя 3 гады, калі ў краіне існаваў параўнальна-дэмакратычны лад. Пытанне дзяржаўных сімбаляў у Беларусі немінуча паўстане зноў, як толькі зменіцца ўлада. Аўтар наступнага ліста, Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага району, паведамляе пра тое, з якімі нязручнасцямі сутыкаюцца людзі у сувязі з разгорнутай у краіне кампаніяй эканоміі рэсурсаў. Слухач піша: «На чыгунцы у накірунку Асіповіча-Магілёў ёсць невялікая станцыя Вонічы, правільна, Войнічы. Там засталіся 4 хаты, у якіх людзі жывуць у каменным веку. Ліхтары на слупах каля станцыі запальваюцца ўначы столькі разоў, колькі праходзіць цягнікоў, і праз хвіліну ўсё выключаецца. У хаце да выключальніка ўначы дабіраешся вобмацкам. Каму патрэбна такая эканомія, калі ў нас у Бабруйскім раёне ёсць фермы, дзе тыя ж ліхтары на слупах часта з'яюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам», напісаў сам лісце на свабоду Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага раёну. Тое, што чыгунка намагаецца ашчаджаць электраэнергію, зусім зразумела, спадар Мікола. Можа, і няма патрэбы ў тым, каб бязлюдная станцыя з'яла ўсю ноч. Не дзеля таго ж гараць на вуліцы ліхтары, каб было светла ў хатах, і вы маглі лёгка знаходзіць выключальнік. Зрэшты, калі гэта стварае нязручнасці жыхарам тых 4 хат, можа, варта праз сельсавет знайсці нейкі разумны кампраміс? Галоўнае ж гэтым людзям відаць не тое, каб станцыя асвятлялася, а каб было светла для ўласнай хаты, а для чатырох сядзібаў хопіць на вуліцы і аднаго сціплага ліхтара. Дарэчы, наўрад ці здолеюць доўга існаваць пры ўключаным круглыя суткі асвятленні і тыя бабруйскія фермы, пра якія вы, спадар Мікола, пішаце. Час, калі любыя страты калгасаў кампенсавала са свайго бюджэту дзяржава, мінае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш колішні слухач Мікола Канаховіч з Пружанаў у сваім новым лісце наракае на тое, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Ён піша: «Дзе я толькі не шукаў новы кароткахвалевы прымач, ад Берасця да Віцебска. Усе крамы завалены магнітолами і радыёпрымачамі, якія не маюць дыяпазона кароткіх хваляў. Адзінае, што яны ловяць, ФМ-станцыі Менска і Берасця, у якіх з раніцы да ночы адно толькі завыванне расійскай папсы, якую я цярпець не магу. У сваёй кватэры я ўвогуле адмовіўся ад радыёкропкі, каб не слухаць афіцыйную хлусню пра наша шчаслівае жыццё і дзікунскія спевы на расійскай мове. Цікава, чаму з продажу зніклі сапраўды добрыя прымачы «Акіян», «ВЭФ» і іншыя? Можа, вы параілі б, дзе можна набыць кароткахвалявы прымач?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. З падобнымі пытаннямі звяртаюцца да нас многія слухачы, пераважна сталага веку. На жаль, тыя прымачы, да якіх яны прывыклі, якія ў 70-е, 80-е гады былі ледзь не ў кожнай савецкай сям'і, з пакваля ператварыліся ў антыкварыят. Рыскі электратэхнічны завод ВЭФ у сярэдзіне 90-х гадоў фактычна спыніў сваё існаванне. На яго месцы з'явіўся вялізны гандлёвы комплекс. Аменскі гарызонт адмовіўся ад выпуску новых мадэляў такіх прымачоў, спасылаючыся на нерэнтабельнасць і нізкі попыт, хоць апошні аргумент, мяркуючы па пошце свабоды, выглядае сумнеўным. Некаторыя нашы слухачы паведамляюць, што кароткахвалевыя прымачы кітайскай вытворчасці можна знайсці на рынках, у прадпрымальнікаў, якія гандлююць радыётэхнікай. Аўтар аднаго з лістоў падзяліўся ўласным досведам, як знайшоў неблагі прымач савецкай вытворчасці. Ён даў абвестку ў газету бясплатных аб'яў і атрымаў немало прапаноў. Ну і найбольш сучаснае выйсце з сітуацыі – падключэнне да інтэрнэту альбо набыццё спадарожнікавай тэлеантэны. На заканчэнне кароткія лісты прапановы і пажаданні ад нашых сяброў, даўніх слухачоў «Свабоды». Вось што піша Вольга Адамейка з вёскі Беразінская Маладэшынскага району. «Хацелася б, каб свабода больш глыбока асвятляла эканамічныя падзеі, па магчымасці з прыцягненнем шырэйшага кола экспертаў, у тым ліку і праўладных, бо эканамічныя агляды атрымліваюцца ў вас часам троху аднабаковымі. Слушная заўвага, спадарня Вольга. Вось толькі, на жаль, і чыноўнікаў, і праўладных экспертаў надзвычай складана прыцягнуць да дыскусіі перад мікрафонам. Рабіць гэта без санкцыі вышэйшага начальства большасць іх катагарычна адмаўляецца». Аўтар наступнага ліста Наталля Бордак з Нясвіжа. Яна піша: «У Беларусі столькі разбураных храмаў, касцёлаў. Як навучыць новае пакаленне памятаць пра гісторыю саміх сябе, пра сваіх продкаў? Увогуле не забыцца, адкуль мы. Паглядзіце на нясвіжскія могілкі. Жудасная карціна». Яшчэ адзін ліст прапановы, які даслаў Анатоль Чачотка з Менску. Слухач піша: «Хацелася б, каб у вашых перадачах было больш шчырасці. Іншы раз стараюся для званкоў свабоды як мага больш коротка выказаць сваё меркаванне, а ў эфіры і гэта скарачаюць, пакідаюць толькі сказ ці два. Разумею важнасць і адказнасць рэдагавання, але ці не занадта іншы раз страхуюцца рэдактары». Яшчэ адна прапанова. «У Беларусі заўсёды былі веснікі свабоды, пачынаючы ад слуцкіх змагароў і пазней. На жаль, пра іх мала расказваецца, а то і ўвогуле нічога не пішуць. Часта пра гэта гучыць у перадачах Міхася Скоблы. Але ж людзі ў яго асаблівыя, пісьменнікі, мастакі. А былі ж і ёсць звычайныя, шараговыя людзі, ці не ў кожнай вёсцы, ці гарадку. Вось пра іх хацелася б пачуць, пра іх маўклівае ўпартае змаганне за свабоду і дэмакратыю. Тут вялікія даўгія матэрыялы не патрэбны, гэта не для радыё. Галоўная праўда – шчырасць, душа», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Уласна кажучы, спадар Анатоль, менавіта пра такіх людзей, нашых сучаснікаў, мы і расказваем штодня ў эфіры «Свабоды». Іх хапаюць і збіваюць на вуліцы за нацыянальны сцяг, выключаюць з універсітэта за ўдзел у апазіцыйным мітынгу, звальняюць з працы за тое, што адмовіліся ўдзельнічаць у датэрміновым галасаванні. Здавалася б, дробныя, не надта значныя факты, але гэта і ёсць тое асабістае змаганне за свабоду і дэмакратыю, пра якое вы, спадар Анатоль, пішаце. Рыхтуючы перадачы на гэту тэму, мы разлічваем і на вашу дапамогу, шаноўныя слухачы. Бо хто лепш за вас ведае пра гэтых людзей, пра тое цікавае і адметнае, што адбываецца ў вашых вёсках, мястэчках і гарадах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў.